nina butu na loti loto elamu yelenge mwasi alobina ngai na bala ye ye ye kabibio kabibio yo mama ya jalie kabibio se wanga yo yo na landa ya tana suka ya malanga mama na landa yo yo tana suka e ya malanga mama samurai ninja biko biko ninja shora odri kanaga na kosela kayo yo komela ngai bimo ke na koninga kate osanga kayo yo kendeke bomba shio tiki na sangonge yala yo wana buye na ndani ne sengoma Oh, Yeah.